شالله این هم همه ها تموم بشه. صلوات خدا خدا برکات ماه رجب خدا رو تار ما رو بهرمند کنه. صلوات دوم رو بلندتر خدا اللهم بارك لنا في رجب وشعبان وبلغنا شهر رمضان استغفر الله الذي لا إله إلا هو الحي القيوم الرحمن الرحيم ذو الجلال والإكرام اللهم فاهدني هدى المهتدين وارزقني اجتهاد المجتهدين ولا تجعلني من الغافلين المبعدين واغفر لي يوم الدين. آمدی این خانه را روشن کنی، این دل دیوانه را روشن کنی، این دل دیوانه دیگر خسته است، معصیت ها پای ما را بسته است. این مثنوی رو یکی از شعرهای عزیز ما برای همین جلسه و برای سالگرد این عالم ربانی سرود. آمدیم این خانه را روشن کنیم، این دل دیوانه را روشن کنیم، این دل دیوانه دیگر خسته معصیت ها پای ما را بسته ورنکوی دل بر ما دور نیست، خانه نزدیک مولا ماه رجب از نیمه گذشت. یا الله خیلی عادی روز اعتکاف بودن، خیلی از این جوانا صدای پای ماه رمضان به گوش میرسه، مولای من، ما گناه آلوده را عفو کن، ما پشیمانیم، ما را عفو کن. اگه الان اومدم تو این مجلس برای تفریح و بازی نیومدم، با یه امیدی اومدم یه چیزی گیرم بیام. ما گناه آلوده را عفو کن، ما پشیمانیم، ما را عفو کن. از شهیدان خدا جا تشنه لب در شوق دریا مانده ایم. یا قدیم و یا عظیم و یا کریم، باز کن در را که ما پشت دریم. مولای من، فلم ار مولا کریما اسرع الى عبد الایمن من شیارم. خدایا من مولا به مهربونی تو ندیدم که این چنین بر بنده پست خودش صبر کنه، مدارا کنه. مولای من، محبوب من، یا قدیم و یا عظیم و یا کریم، باز کن در را که ما پشت دریم. یا غفور و یا غیور و یا شکور، ما گدایان آمدیم از راه دور، آمدیم این خانه را روشن کنیم، این دل دیوانه را روشن کنیم. خدایا گناه خیلی بلا سر ما، با گناه سینه جان ما تا پای خود تا گور رفت، با گناه سینه ما نور رفت، جان ما با پای خود تا گور رفت. جسم ما، جان ما تاریک شد، ریسمان معصیت باریک، معصیت در عمق جان ما نشست، قصه ما پشت مولا را شکر. با هر گناه بدی که من کردم دل امام زمانم خون شد. اگه حال خوشی داری، اگه گناه کم مرتکب شدی، خوش به حال این مجلس ذکر، محفل تذکر، بلند شو برو خودتو معطل نکن. خدایا امسال ماه رمضون میخوام یه جور دیگه آماده بشم، به مهمانی تو بیام. وقتی بنده یه جا مهمونی میره، در خونه مولا خودشو پاک میکنه، لباس نو به تن میکنه، ما رو پاک کن مادر خانه تو، با دست خالی آمدی مولای مهربون، دیدن داره میره در خونه مولا، دست ها خالی لباس ها جنده و حالوده، یه چیزی با خودت ببر، یه چش روشنی ببر، اینجوری بده اینجوری خوب نیست. چی جواب داد؟ اگه اینجوری برگردم بده، اگه ما رو از در خونت برونی برا خودت بده، مولای مهربون من. معصیت در عمق جان ما نشست، قصه ما پشت مولا را شکست، ما حقیریم و فقیریم و بدیم، دیر شاید باشد اما آمدیم این خانه را آباد کن، این دل ویرانه را آباد کن، شرم را کرده گناه آورده ما به عفو تو پناه برده، عذر خواهانی ما را رد مکن، دیده گریانی ما را رد مکن، برای چی اومدی عصر روز جمعه، لنگ لنگان آمدیم و خسته ایم، داغدار عارفی وارسته، لنگ لنگان آمدیم و خسته ایم، داغدار عارفی داده ایم از دست تیر راه را، عارفی از اولیاء الله را، ما کجا چون او اطاعت کرده ایم، ما در بندگی تو چه کردیم، امثال حضرت آیت الله العظما بهجت چه کردن، داده ایم از دست پیر راه را، عارفی از اولیاء الله را، ما کجا چون او اطاعت کرده ایم، که تو را باری عبادت کرده ایم، دست ما در دست باران بود کاش، یار ما در پیش یاران بود کاش، می برد ما را خیال سیره گناه، راه من صعب است ما بی پیر را، راه سختی پیش رو داریم ما، شکر حق از غم سبو داریم ما، دیگه روزه بخونم ایام وفات زینب کبرا عقیله بنی هاشمی، ماتم ما و غم ما زینب است، صبح و ظهر و شب دم ما زینب است، کاروان شام ما را کشت و رفت، دوستان دشنام ما را کشت و رفت. قربون اون کاروانی که شهر به شهر گردوندن، دخترها و بچه ها رو همه نگاه کردن، ناموس خدا رو. کاروان شام ما را کشت و رفت، دوستان دشنام ما را کشت و رفت. زینبی که کربلا را دیده است، بعد از آن تشت طلا را دیده است. قرون این ناله ها گریه ها، ایشالله با هم بریم حرمش، بریم دمش، با هم عزاداری کنیم، به سر و سینه بزنیم. زینبی که کربلا را دیده است، بعد از آن تشت طلا را دیده است. وقتی سر را آوردن جلون، ملعون گذاشتن، حال روز شنیدن داریان روح بلند حضرت آیت الله العظما بهجت از این روز فیض ببره. سید ابن طاووس نوشته، فلما رأت رأس اخیها اهوت الی جیبها فشقد رو. وقتی زینب سر بریده ی برادر رو دید، دست به گریبان برد، گریبان چاک کرد. بنادت به سمت حزین، با یه صدای محزونی صدا زد، وا حسینا. وا حبیبا یا ابن مکتا و منارا. شروع کرد با برادر حرف زدن، درد دل کردن. یه جای دیگم زینب صدا زد، با صوت محزون و قلب شکسته، یا صاحب الزمان. راوی میگه عصر عاشورا شد، وقتی برادرش به گودی قتلگاه افتاده، فوالله لا انسا زینب بنت علی. یادم نمیره زینب رو دیدم، دختر امیر المؤمنین، بهیت و نادی به صوت حزین، بغل بن کریم. زینب با یه صدای خسته ای، با یه قلب داغداری صدا زد، وا محمدا. صلی علیک ملیک السما، حالا حسین بالعلا. یعنی چی این کشته فتال بهامون؟ حسین توست، همه صدا بزنید یا حسین. هر حال هر یاری کن، زینبی که کربلا را دیدن، بعد از آن تشت طلا را دیده است. زینبی که کربلا مدیون هرچه در کف داشت شد قربان دوست. زینب است و هرچه در عالم غم است، سیل غم باشد اگر او محکم است. یار ما از او صبوری خواستم، دوری اما صبر او را کاستم. زینب است و غم ولی دیگر بس است، دوری از آن قامت بی سر بس است. می رود تا شاد باشد با حسین، ذکر لبهای عشق حسین و یا حسین. ایام وفات حضرت زینب چنده این غم همینطور نشست سینه بزنی و از همه اتمام صدا لاله سرخ زهرا حسین جان، لاله سرخ زهرا حسین جان. ای فدای تو جان ها حسین جان، چشم من گریان شو، شد. یا سیدی یا مظلوم، یا سیدی یا مظلوم، یا سیدی یا مظلوم. زن و مرد صدا بزن، اسم خودتو بنویس. یا بسمك العظيم الأعظم الأعز المجل الأكرم يا